Sura 47. Muhammed. Medina 38 ajeta. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta njegova odvraćaju. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je istina od gospodara njihova, on će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati. Zalika bi anna allazina kafaru تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede istinu od gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove. Fa iza lakitumu allazina kafaru fa darbar riqabi hatta iza askhantumuhum fa shuddu alwathaq fa imma manna. فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio. Ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu. I on će ih sigurno uputiti i prilike njihove poboljšati. I u džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao. Ja ejuhallazina amanu in tansurullaha jansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O vjernici, ako Allaha pomognete I on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. A onima koji ne vjeruju, propast njima. On neće dijela njihova prihvatiti. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Zato što ne vole ono što Allah objavljuje. I on će dijela njihova poništiti. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike. Zalika bi anna Allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju. Inna Allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bahšće kroz koje će rijeke teći. A oni koji ne vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, njihovo će prebivalište vatra biti. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o gospodaru svom kao onaj kojem se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi? مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Zar je džennet koji je obećan onima koji se Allaha boje, u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa i rijeke od vina prijatna onima koji piju i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od gospodara njihova? Zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se u zavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje, šta ono on malo prije reče. To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. A one koji su na pravome putu, on će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Zar oni čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Znaj da nema Boga osim Allaha. Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice. Allah zna kud se krećete i gdje boravite. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. A oni koji vjeruju govore, zašto se ne objavi jedna sura? A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti one čija su srca pritvorna, kako te gledaju pogledom pred smrt onesvještenog. a bolja bi im bila. Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'iza azama al-amru falau sadakullaha lakana khayran lahum. Poslušnost i razuman govor. A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali? Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'amma absarahum. To su oni koje Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci? إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan pravi put, šeitan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao. Zalika bi annahum qalu lillazina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dhi al-amr wallahu ya'lamu israrahum. To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati, a Allah dobro zna njihove tajne. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? Zalika bi annahum uttaba'u ma ashata Allaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je on zadovoljan prezirali. On će djela njihova poništiti. Am hasiba alladhina fi kulubihim maradun an lan yukhrija Allahu adghanahum. Zar oni bolesni srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo neće iznijeti? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Ada hoćemo, mi bismo ti ih u istinu pokazali, i ti bi ih sigurno po biljezima njihovim poznao, ali ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova, a Allah zna postupke vaše. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijest o vama provjeravat ćemo. Inna allazina kafaru wasaddu an sabilillahi wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha shay'a. Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi. On će djela njihova poništiti. Ja ejuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne ništite djela svoja. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum. Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah zaista neće oprostiti. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama. On vas neće nagrada za djela vaša lišiti. Innama l'hajatu dunja la'ibu wa lahu, wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum uđurakum wa la jasa. Život na ovome svijetu je samo igra i zabava. A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, on će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti. In jas'alkumuha fa yuhfikum tabkhalu wa yukhrij adanakum. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i on bi učinio vidljivim vaše mržnje. Ha antum haulai tud'auna litunfiku fi sabilillahi faminkum man yabkhal. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi, neće biti.